People, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM, timp de 3 ore și astăzi avem dedicații și mixuri, sau dedimixuri. În 10 minute dăm startul SMS-urilor, primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. 40 de minute non-stop hits. Am început Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy cu voi la Kiss FM, asculți doar hituri.

know the West Coast is back for all you suckers. Once again. You're lying to me. My dream girl. în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Piese mixate, fără reclame, DJ Young și Jonesy. Avem și podcastul La Zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo sunt toate edițiile Kiss Kiss in the Mix pe care le ascultați sau le downloadați. În 10 minute luăm și mesajele de pe facebook.com/kissfmromania. Chiar acolo pe wall-ul Kiss FM se află postarea cu start de kiss-uri. Ne ocupăm de ele după Arando Marquez, Nidia și Jamie Un Shura. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix. You need girls in my life. Not so many like this night. Think I'm gonna block the time. So good to be free, girl. Yeah. Mesajele de pe facebook.com/kissfmromania, alegem câteva dintre ele, sunt foarte multe acolo, ca de obicei. Svetlana Berzoi, salutări din Chișinău, vă ascult cu drag și așteptăm Kiss Cash-ul să vină și la noi. Seară frumoasă, kissomanilor. Apropo de Kiss Cash, mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul a ajuns la 900 de euro. De la Mădălina pentru Antonio, din partea mea Rubin din Mizil pentru toți prietenii mei și Alex Ștefan. Felicitări clasei a 12-a E de la Colegiul Național Liceu Brătianu Hațec pentru rezultatele deosebite la campionatul toamnei din cadrul Colegiului Național Liceu Brătianu. Foarte frumos, un mesaj așa pus la punct cum trebuie, nu? După o scurtă pauză ne întâlnim cu Michel Telu, Antonia Jamea și Alb Negru. Mi-e sete de tine la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Mai avem puțin până în weekend și în weekend alte petreceri Kiss FM. Avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu. Vineri vor fi în Club Atos din Baia Mare, la balul bobocilor al Colegiului Mihai Eminescu. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, partidul transmis în direct din Club Bavarii Focșani. Michel Telu, Ice Age Pego, Antonia Jamea și Alb Negru. Mi-e sete de tine la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Um sábado na comecei a falar. Como é que ia, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Teima! Na balada

mine, că iubirea de foame nu ține. Da, să știi că mi-e sete de tine, bunera ești a mea. Cum mă trezesc de dimineață, prima grijă ești tu. Tu ești fata care niciodată nu spune nu. Ai ceva în privire, să nu te mire cât te vrea. Nu-s bogat, nu-s sărac, dar am inima ta. Eu te îmbrac și te dezbrac cu dragostea mea. Cine știe ce o să fie, te vreau. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bunărea ești a mea. Yeah, yeah, yeah. În centrul vechi ne plimbăm, ne distăm până-n zoră. Nouă zi ne găsește capul noi. În sării de soare, mi-amintesc de mare și de noi. Certăm, ne împăcăm, pentru noi e un joc. Când ești lângă mine, ținem timpul pe loc. Altă noapte, visele toate doar noi. Noi toți știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bun să rău i-am așa. Yeah, yeah, yeah. Noi toți știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Ca să știi că mi-e sete de tine, bunera ești a mea. Bunera ești a mea. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bun sau rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bunărea ești a mea. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bun să rău i-am așa. Yeah, yeah, yeah. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Ca să știi că mi-e sete de tine, bunera ești a mea. Kiss Kiss in the Mix de astăzi, dar în câteva clipe vom trece în următoarele 40 de minute non-stop hits, hituri mixate, fără reclame și, desigur, dedichisuri. Cât despre Kiss Cash, el a ajuns la 900 de euro mâine dimineață în prima oră de cronică. Cei care încă nu s-au înscris o pot face printr-un singur SMS la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Iar apoi, dacă vă sunăm, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. E foarte simplu, 900 de euro mâine dimineață în prima oră de cronică la Kiss Cash. Ne întoarcem repede la hituri, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss FM is back, you know. Și ce dacă, dacă par un pic nebun, bun. Ce dacă tot ce spun e atât de tragic. Ce n-ai mai văzut român, n-ai auzit cât sunt de bun. Și când îmi pierd timpul cu alții, în capul meu fac trenulețul. Tot felul de combinații, nații, nații. Ok, pot să încep să mă judeci. Bine, dar nu mă trage de mâneci. Știi că viața mea e ca un meci. Dacă nu-ți convine jocul, poți să pleci, pleci, pleci. Eu tot îmi văd de ale mele și nu-mi plac glumile astea paralele. Cu deștea care fug după avere și când le merge bine îmi trimit vedere. Zici că totul e bine, că lumea ta e rost, dar a mea are buline. Și-ți faci din ce în ce mai puține păreri din alea bune despre mine. Dar eu nu pun la suflet că nu stă în caracter. Te rog, eu lasă-mă în pace cu sau fără porumbel și pleacă. Hai, lasă-mă în lumea mea, du-te, nu mă aștepta. papa, papa, papa. Crede-mă mai bine așa, poate ne întâlnim cândva. Papa, papa, papa. Hai, lasă-mă în lumea mea, du-te, nu mă aștepta. Papa, papa, papa. Crede-mă mai bine așa, poate ne întâlnim cândva. Papa, papa. Și du-te cât poți tu de tare. Vezi că avem drumuri nasoale. Vezi să nu faci accident, frate, că nu pup pe ajutoare. Îmi văd de treabă în continuare. Lumea mea e necruțătoare. Și dacă îmi pierd farme, cum o zboară ca pe vrăjitoare. Nu am timp să pierd momentul și nici să mă agit, chiar se schimbă trendul. Amintea peste tot, privirea în centru. Căciula pe urechi să nu mă tragă curentul. Că bate vântul cel senin și trag din toate. Nu vezi ce vremuri grele vin, dar lumea mea e fin. Până apare vruna, vreau să-mi dea o lecție că s-a trezit stăpâna. Zice că e cine știe ce, dar mi-e tot una. Plus că-mi repet într-una că ea e profesoară. Eu nu mi-am făcut tema. Pune-mi pariu că te rezolv dacă se pune problema. Hai, lasă-mă în lumea mea, du-te, nu mă aștepta. Papa, papa, papa. Crede-mă mai bine așa, poate ne întâlnim cândva. Papa, papa, papa. Hai, lasă-mă în lumea mea, du-te, nu mă aștepta. Papa, papa, papa. Crede-mă mai bine așa, poate ne întâlnim cândva. Papa, papa, papa. Te-n întâlnim cândva. Papa, papa, papa. Hai, lasă-mă în lumea mea, du-te, nu mă aștepta. Papa, papa, papa. Crede-mă mai bine așa, poate ne întâlnim cândva. Papa, papa, papa. Stop! You are listening to Kiss, Kiss, Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Feel the sound, the sound. Kiss, Kiss in the mix. Hello, hello, party people, back to the mix, back to the party. Ora a doua de Kiss, Kiss in the mix de astăzi începe chiar acum la Kiss FM. Împreună cu voi, DJ Young și John C in the mix. Am pregătit alte 40 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate, iar în 10 minute luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Înainte însă, Lorin Euphoria, Gustavo Lima, Ballada Boa și piesă nouă de la Xonia, Remember. La Kiss FM asculți doar hituri.

Suntem mai departe în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi și ziceam că luăm mesaje de pe SMS 0722 20 60 20. Pentru Alexandra, cea mai frumoasă fată din lume, cu mesajul: de ochii tăi de migdale m-am îndrăgostit foarte tare. Sebi din Vaslui, cu un semicatren sau o semistrofă. Te-ai putea face poet. Hello Kissomani și bună seara la DJ de la butoane. Aș vrea și eu Ami Chopped Lights, dacă se poate, semnat Marcela din Galați. Vine cu siguranță piesa pentru mălia mea din satul mare, de la Adi din Galați, cu mesajul: te iubesc mult și pentru voi sunteți foarte tari. Aș dori pentru ea Maria Maria cu Alex Mica, ceea ce vine chiar acum. Like Chocolate, Maria Maria, Loaded T imediat, Casablanca și cea mai nouă piesă Radio Killer, Is It Love Out There. DJ Young și John C in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix. Maria Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. Hey.

protecting my heart, but still letting go of my feelings. Go of my feelings. Been through the darkness and rain. With you. Now it's not all the same. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu alte super hituri mixate, iar în 10 minute luăm următoarele mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Cei care sunt pe Facebook pot găsi acolo postarea pentru dedichisuri. Lăsați mesajele voastre sub formă de comentarii. Până atunci continuăm mixul cu DJ Young deasupra tuturor, Timbaland și One Republic, Apologize, David Guetta și Chris Brown, I Can Only Imagine, iar apoi Arash și Elena, Broken Angel. Patru super hituri in the mix și apoi dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. DJ Young și Jonesy la Kiss FM, asculți doar hituri. Deasupra tuturor. No, no, no, no. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy.

final de oră la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe vine piesa Non-House de la NoFX, iar apoi intrăm în ultima oră de piese mixate, adică în următoarele 50 de minute non-stop hits. Ne întoarcem repede la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. NoFX aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Y nuestro amor, nuestro dulce amor. Es tan fácil que ya nada me sorprende. Y nuestro amor es increíble amor. Todo fue como en un sueño. Todo va sucediendo. Y es así. Así es. Y no hay nada que hacerle. Es así. Así es. Es así como sucede. Este amor es tan sencillo que no sé cómo explicar. Se amora. Y no sé cuánto tiempo dure el amor, pero hoy no hay nada mejor. Oh, oh, oh. Todo fue como en un sueño. En nuestro amor todo va sucediendo. People, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. De acum încolo 50 de minute non-stop hits, numai hituri mixate fără publicitate. Avem mesaje 0722 20 60 20, alegem ca de obicei câteva dintre ele. Din partea lui Albert pentru fratele său Răzvan și cel mai bun prieten Adi din Radomirești. Vă iubesc și aveți mare grijă de voi. De la Lucian pentru voi băieți, respect maxim, sunteți number one, bravo, mulțumim foarte mult. Hello, vreau și eu pentru prietena mea Dana, baftă mâine la traseu, mulțumesc, semnează Tibi. Și holograf cât de departe pentru iubirea mea Mihai, care lucrează în Bragadiru cu mesajul, este foarte dor de tine, Oana din Slănic, pup dulce, sunteți cei mai tari. Mulțumim mult de tot, ne bucurăm să auzim. Ora începe cu Ami, Trumpet Lights, Dixie DJs, Look Into My Eyes și Plain Winnie Bibi, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și John C. La Kiss FM asculți doar hituri. está pasando, mi amor? You go. DJ Young și Jonesy. Dripping your love deep inside of me. Time from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Și dacă e joi, e weekend la noi. Super petreceri și în weekendul care urmează avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu. Vineri ne întâlnim cu ei în Club Atos din Baia Mare, la balul de boboci al colegiului Mihai Eminescu. Iar sâmbătă, partidul în direct pe Kiss FM după miezul nopții din Club Bavarii Focșani. Super nebunie în weekend și alte piese pe care voi le-ați cerut chiar acum in the mix. Ana Lescu, single nou, Yama, Adele, Set Fire to the Rain și Alex Vela imediat vine cu Minim 2. Continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Yeah. ce să iubești, lasă-mă să te învăț. Lasă-mă să te învăț. Lasă-mă să te învăț. And I was over until you kissed my lips. mexicana. Se pitere o frige, frige, nicio cisternă cu apă nu stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge super femeie. Mix la Kiss Kiss in the Mix, Alex, minim 2. Locul în care găsiți toate hiturile se numește Fresh Top 40, top pe care voi îl faceți. Intrați pe kissfm.ro/ft40. Acolo așezați piesele cu mouse-ul exact în ordinea care vă place vouă, iar apoi aveți butonul trimite topul. Din toate clasamentele pe care voi le trimiteți, rezultă unul singur difuzat sâmbătă la Kiss FM Fresh Top 40. În 10 minute luăm alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania, timp în care avem piesă nouă de la Alessia. Ale cum mai e? Welcome to Saint-Tropez imediat și Fly Project Back in My Life. DJ Young și Jones in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Jones.

you smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Mesajele pe facebook.com/kissfmromania. De la Andra Ștefănescu pentru familia ei și pentru cele mai bune prietene Ana, Alicia și Andra, le pup și le urez numai bine. Simona, Andreea, pentru iubirea vieții mele, Danuț, te iubesc enorm și îți mulțumesc că ai apărut în viața mea și că îmi luminezi zilele. Aoleu, e mai ceva ca un soare. Și de la Adela pentru iubitul ei Baby, ce acum se află la muncă și care cu siguranță vă ascultă cu mesajul: grăbește-te să ajungi acasă unde e cald și bine. Mâncărica e caldă, pătuțul e cald, lăpticul la fel. Tom Boxer și Morena Deep in Love, un remix pentru două piese mai vechi, mixate într-un mashup împreună. Fragma și Bon Jovi, Talk and Sprayer, Wild Boys și Amira, The Sound of Missing You, și încheiem cu Sasha Lopez, Bruno și Ale Black, Everybody Feels Alright. La Kiss Kiss in a Mix asculti doar hituri. Love a challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the clubs enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. So I wanna fill your cup, cup. Hey baby, what's up? Take my hand, we'll make it, I swear. Never wanna play. final de program la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe vine Mr. Boba cu o nouă seară de Kiss in the Night, matinalul vampirilor. Timp de două ore veți fi cu el, iar mâine o luăm de la capăt, de la 7 seara, la Kiss Kiss in the Mix, desigur în formula DJ Young și Jonesy. Și nu uitați, dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 900 de euro. Multă baftă celor care s-au înscris la Kiss Cash. Ne auzim mâine seară la Kiss FM. Asculți doar hituri. Yes! FM.